saiki podo ngoleki kepingin budal transmigrasi sawah ladang ning kono ngenteni kanggo nandur jagung lan pari opo maneh nandur klopo sawit iku wis kondang lahane duwe ayo ayo podo transmigrasi yo migrasi. Sawah ladang ning kono ngenteni kanggo